और आखिर में मोहम्मद मैदुल इस्लाम और एमडी मोहिनुद्दीन कबीर रहमतुल्लाह और अपनी जानिब से आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए आप लोगों से इजाज़त चाहता हूं और आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त करता हूं कि अपने दुआओं में हम जैसे कलाकारों को शामिल रखे, क्योंकि ऐसे ही प्यारी प्यारी खूबसूरत तोहफा को आपके खिदमत में फिर हम ला सके तो फिर इजाज़त हो आपके प्यारे सेवक राज रहमान को। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। www.onibus.in